الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشعراء کی 105 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی اور موجودہ جو آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہم نے شروع کی تھیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. پیچھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سے ماقبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا واقعہ بھی آپ نے سماعت فرمایا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون. پیچھے بات یہ تھی پچھلی آیت میں 105 آیت میں کہ کذبت قوم نوح المرسلین, کہ جھٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو. تو انکار تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا کیا تھا, لیکن جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ ایک رسول کا انکار دراصل تمام رسولوں کا انکار ہے, اس لیے کہ ہر رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک ہی پیغام توحید لے کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس ایک ہی عبادت کرو, اسے اپنا معبود حقیقی تسلیم کرو, اور پھر جب اللہ تعالیٰ کو معبود مان لیا جائے, اسے اپنا رب تسلیم کر لیا جائے, تو پھر جتنی باتیں وہ ہمیں حکم فرمائے, جتنے احکام ہم پر نازل فرمائے, ان سب کو ماننا بھی لازم ہو جاتا ہے. گویا کہ اقرار توحید کا تقاضا یہ ہوتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر لینے کا تقاضا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں بھی مانی جائیں. جو وہ عقائد ہمیں بیان فرما رہا ہے ان عقائد کو تسلیم کیا جائے, جو احکام شرعیہ عملیہ وہ بیان فرمائے, یعنی ایسے احکام شرعیہ کہ جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے, انہیں اختیار کیا جائے, ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا جائے. تو اس لیے اگر چونکہ تمام رسول یہ ایک ہی پیغام لے کر آتے ہیں, تو ایک رسول کا انکار دراصل, یا ایک رسول کی تعلیمات کا انکار دراصل ان تمام رسولوں کی تعلیمات کا انکار ہے. اس لیے بعض اوقات ایک قوم نے اگر ایک رسول کو جھٹلایا تو اس قوم کی طرف تمام رسولوں کے جھٹلانے کی نسبت کر دی جاتی ہے. لہذا اللہ نے 105 آیت میں یہ فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین, جھٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو. اور پھر یہ موجودہ آیت کہ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون, جبکہ کہا ان کے لیے اخوهم ان کے بھائی نے. ویسے تو مراد لفظ ترجمہ اخوهم ہے, لیکن مراد یہاں پہ ہم قوم ہے. جبکہ کہا ان کے لیے ان کے ہم قوم نوح نے الا تتقون, کیا تم نہیں ڈرتے ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالی سے خوف نہیں رکھتے ہو, آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو, اللہ تعالی کی گرفت سے نہیں ڈرتے ہو. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار ہوں, یعنی میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور امانت دار ہوں, امین ہوں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ, اور یہ عقلی طور پر بھی عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے, کہ جب کسی کو نمائندہ بنا کر بھیجا جاتا ہے اور ایک اہم کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے, تو جو کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے وہ کام اس شخص میں خوبیوں یا صفات کے لحاظ سے جن جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے وہ سب اس میں موجود ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ ایک شخص کو بھیج رہے ہیں جو امانتیں لے کے جا رہا ہے, تو اس کا امین ہونا, خیانت سے پاک و صاف ہونا, متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اس پر اعتماد کریں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی رسول بنا کر بھیجتا ہے, پہلے وہ قوم کے درمیان کچھ عرصے رہنے کے بعد اپنے عمل اور اپنے کردار کی پاکیزگی کو ثابت کر دیتا ہے, تاکہ جب وہ تبلیغ دین فرمائے, اور یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے اتمام حجت کے لیے, کہ جب وہ تبلیغ شروع کرے تو کسی کو یہ کہنے کی مجال نہ ہو کہ ہم نے پہلے تم میں خیانت دیکھی تھی, تم تو غلط بیانی کرتے رہے ہو, لہٰذا یہ بھی تمہاری غلط بیانی ہوگی, اس میں بھی تم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوگے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ انہیں اتنا پاکیزہ, ایک اچھے کردار کا حامل, اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف, اور جتنے بھی اوصاف جمیلہ ہیں ان سے متصف کیا جاتا ہے, تاکہ کسی کو بھی اعتراض کی گنجائش نہ رہے کہ ہم نے آپ میں پہلے یہ خرابی دیکھی اس لیے ہم آپ کی اطاعت نہیں کر رہے, آپ تو پہلے معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے, اب کیسے سچ بول رہے ہیں, ہم کیسے اس کا یقین کر لیں. نہیں, وہ سچ بھی بولتے ہیں, امین ہوتے ہیں, امانت دار ہوتے ہیں, تمام برے اخلاق سے محفوظ رہتے ہیں. اب جب وہ تبلیغ فرماتے ہیں تو کسی کو صرف قلبی بغض, تکبر, غرور کے علاوہ اور کوئی سبب ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کی بنا پر وہ انکار کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک پہلے اپنے عمل اور کردار کو دکھایا، چونکہ یہ اس دین اسلام قیامت تک کے لیے زندہ رہنا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف جو کسی کے لیے آئیڈیل بن سکتی تھی اس زمانے میں، اس دور میں، اور جو بے عیب آپ کی زندگی دکھانی تھی اس کی مدت بھی بہت زیادہ رکھی، 40 سال تک، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اسی طریقے سے ہر رسول کا یہ معاملہ تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی پہلے اچھا کردار دکھایا، پھر اللہ کے حکم سے تبلیغ دین شروع فرمائی۔ اور یہ بھی آپ رسولوں کا ایک طریقہ دیکھیں گے، جیسے نوح علیہ السلام کا طریقہ کہ پہلے آپ نے اپنے اوصاف بیان کیے کہ میں اللہ کا رسول بھیجا ہوا ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں۔ اس میں مراد خدا نخواستہ اپنی کوئی تعریف کرنا نہیں ہے، کوئی تعریفی پہلو ڈھونڈنا نہیں ہے، بلکہ سامنے والوں سے ان کے قلبی یا ذہنی لحاظ سے ایک اقرار کروانا ہوتا ہے کہ تم مجھے امین تسلیم کرتے ہو، اس میں کوئی شبہ تو نہیں۔ تو چاہے وہ زبان سے نہ کہے، ان کے دل تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ واقعی امین بھی رہے ہیں اور کوئی آپ نے خیانت بھی نہیں کی ہے، کوئی ایسی بے مروتی کی بات بھی نہیں کی ہے۔ یہ اصل میں اقرار کروانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اب جب کوئی بات آگے، یعنی اللہ کا پیغام مثلا پہنچایا جائے، تو ان کی جو ایک فطرت سلیمہ رکھتا ہے، ایک صحیح ذہن رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مجال انکار نہ ہو کہ جب وہ پہلے تسلیم کر چکا ہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک ہیں، حق ہیں، سچ کہتے ہیں، تو اب کس وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اب یہ اتمام حجت کے لیے ہوتا ہے تاکہ انہیں میدان معاشر میں جا کر کوئی ہیلا نہ ملے، کوئی بہانہ نہ ملے، وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اچانک ایک شخص نے آ کے تبلیغ دین کا کہا تھا تو ہم اسے جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، اس کا عمل و کردار ہمارے سامنے نہیں تھا، تو ہم کیسے اطاعت کر لیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر ایسے ہوا کہ رسولوں کو ان کے ہم قوم میں ہی، یعنی ہم قوم رسول کا انتخاب فرمایا، ہم قوم شخص کا انتخاب کیا، اس کو ان کے درمیان رکھا، پھر اس کے عمل و کردار کو عمل و کردار کی پاکیزگی ان پر منکشف فرمائی، اس کے بعد پھر اعلان نبوت اور باقاعدہ تبلیغ کا حکم دیا۔ تو لہٰذا ان کے لیے کوئی اب انکار کی گنجائش نہیں رہتی ہے، لہٰذا میدان معاشر میں کوئی ہیلا بہانہ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل یہی طریقہ اگر آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ 40 سال تک عمل، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان نبوت کے لیے آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ صفا کے بارے میں کہا جاتا ہے، صفا پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے تمام اہل قریش کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہاں بالکل ہم تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، تو آپ ضرور کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے، ہم اس کا یقین رکھتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقرار کے کروانے کے بعد اپنا اعلان نبوت فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، اب ان کا انکار کرنا عنادن تھا، جسے ابو لہب نے پھر عناد کیا کہ معاذ اللہ عنادن کہا کہ تم ہمیں آبا و اجداد کے دین سے دور کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو یہ اب ایک مطلب جہالت کا مظاہرہ ہے، ایک عقل کے استعمال سے ہٹ کر ایک عمل دکھایا انہوں نے جو کہ غلط تھی، کوتاہی تھی، اور کوئی بھی اس کو عقل سلیم رکھنے والا درست قرار نہیں دے سکتا۔ تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے کچھ ایسے اسباب و ذرائع مقرر کر دیے جاتے ہیں، مہیا کر دیے جاتے ہیں، کہ جس کے بعد یقیناً انکار نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد راہ فرار اختیار نہیں کی جانی چاہیے، لیکن کفار نے کی اور یہی ان کے لیے گرفت کا سبب بنی۔ تو یہ آپ نے بیان فرمایا کہ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، امانت دار ہوں۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ بوقت ضرورت اپنے فضائل و مناقب بیان کرنا یہ برا نہیں ہوتا، ویسے ہی مطلب بلا ضرورت اپنی تعریفات کرنا اور اپنے کارنامے بیان کرنا کہ ہم نے تو اتنے عمرے کیے ہیں، اتنے حج کیے ہیں، میں اتنے داروں میں پیسے دیتا ہوں، میں نے اتنی بیواؤں کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ایک بری صفت ہے. لیکن اگر ضرورت شرعیہ متحقق ہو جائے، کسی مقام پر اپنے فضائل و مناقب کا بیان دین کی تقویت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سامنے والوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے ذہن کو مائل کرنے کے لیے ہو، تو پھر اپنے فضائل و مناقب بیان کرنے میں حرج نہیں. لہٰذا یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے کہ آپ نے کیوں اپنی تعریف اپنے منہ سے کی، کیونکہ یہاں ضرورت شرعیہ متحقق تھی. آگے شاد فرمایا فتقوا اللہ و اطیعون، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، کیونکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، لہٰذا اب میرا اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مان لو، میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا، ان اجریا الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف اور صرف تمام جہانوں کے رب پر، رب کے ذمہ کرم پر ہے، وہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا. یہ ایک تمہیدی کلام تھا جو سامنے والے کے ذہن کو شکوک و شبہات سے پاک صاف کرنے کے لیے تھا. آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ میری اطاعت کرو. اب شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ اب نذرانوں کے اس میں گورنمنٹ چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، منصب چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں، شاید کوئی نفسانی خواہشات ہوں. لیکن اس پہ فوراً آپ نے پھر وضاحت فرمائی کہ نہیں، میرا کوئی مقصد دنیاوی مال و اسباب حاصل کرنا نہیں ہے، میرا اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، چنانچہ میرا مقصود صرف اور صرف تمہیں اللہ کی طرف مائل کرنا ہے. اس سے یہ نقطہ حاصل ہوتا ہے کہ دینی شخص جو ہے، جو عالم دین ہو یا کوئی متقی ہو، مطلب مفتی ہو، متقی پرہیزگار شخص سے کوئی بات کہنا چاہتا ہے اور اس میں گمان اس کو یہ ہو کہ سامنے والے میری اس بات کو سن کر کچھ منفی اثر بھی مرتب کر سکتے ہیں، کوئی نگیٹو سوچ بھی ان کی بن سکتی ہے، میرے بارے میں بدگمان ہو سکتے ہیں، تو پہلے وہ ایسا کلام کر لے تاکہ وہ سامنے والوں کے ذہن بدگمانی سے محفوظ ہو جائے اور پھر وہ مطلب ترغیب دے، بہت اچھا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کوئی شخص کسی ادارے کے لیے چندہ طلب کر رہا ہے کہ بھئی دیکھیں فلاں ادارہ ہے، اس میں بچے پڑھتے ہیں، تو آپ اس کے لیے چندہ دیجئے، ایڈ دیجئے، تاکہ وہاں نظام اچھا چلے. اب ساتھ ساتھ اگر وہ یہ بھی کہہ دے کہ دیکھیں اس میں میرا کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے، وہ پیسہ ادارے میں جائے گا، ادارے والے کام کریں گے تو آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو صاف کرے کہ میرا کوئی ایسا ذاتی لالچ نہیں ہے، میں تو ایک دین کی تبلیغ چاہتا ہوں، دین کی ترویج و ترقی چاہتا ہوں. یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے. تو انبیاء حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، اور آگے بھی آئے گا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی جملے فرمائے تاکہ قوم کا ذہن اس سے ایک دم اس شک سے باہر نکل آئے کہ یہ اصل میں کوئی دنیاوی منصب نہیں چاہتے، ہمیں اپنے ماتحت کر کے کچھ سرداری کی ان کی تمنا نہیں ہے، بلکہ واقعی ایک مخلصانہ کوشش ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقبول بنائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. تو جب آدمی سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اخلاص سے کوئی کام کر رہا ہے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، تو پھر اس وجہ سے بھی کوئی راہ فرار نہیں نظر آتی ہے یا فرار اختیار کرنے کا کوئی راستہ ایسا نہیں رہتا کہ وہ بھاگ جائیں. مثلا اگر یہ شبہ پڑ جاتا کہ بھئی یہ اپنی سرداری چاہتے ہیں، تو یہ ایک عذر معقول ہو سکتا ہے کہ بھئی تم تو دنیاوی منصب چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ماتحت رہیں، ہم تمہاری اطاعت قبول نہیں کرتے. یہ ایک ہیلا ہو سکتا تھا، ایک بہانہ ہو سکتا تھا، تو اس کی راہ بھی کاٹ دی گئی کہ نہیں، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کر رہا ہوں، کوئی مزدوری نہیں، کوئی نذرانہ نہیں، کوئی مطلب میں پلاٹ نہیں چاہتا ہوں، کوئی مکان نہیں چاہتا ہوں، میری آ کے خدمت کرو، میری یہ تمنا نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی تم اطاعت کی طرف مائل ہو، اللہ سے ڈرو، میرا حکم مانو، جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اس میں تم میری اطاعت کرو. لیکن یہاں ضمناً یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی جیسے پیر حضرات ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، یا کوئی عالم دین ہیں، اگر کوئی شخص خود ان کی خدمت کرے اور وہ مطلب اس لالچ تمنا نہیں رکھتے ہیں یا کسی سے ایسا قبول نہیں کہتے نہیں ہیں کہ مجھے دیا جائے، اور خود کوئی آ کے ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتا ہے، کوئی ان کی خدمت کرتا ہے، تو اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہوتا، اور یہ بہت ہی بہتر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے تھے، تحائف لے کر آتے تھے، جس کو ہبہ کہا جاتا تھا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرمایا کرتے تھے باقاعدہ. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، اکثر عادت یہی تھی کہ آپ تحفہ لینے کے بعد جواباً بھی کوئی تحفہ دے دیا کرتے تھے۔ اور اس میں بڑی اچھی حکمت ہوتی ہے کہ ایک بات تو یہ کہ جب آدمی کسی سے کچھ لیتا ہے تو اس کے احسان تلے دب جاتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی طرف زیادہ میلان ہو جائے، اس کی برائیوں کی نشاندہی نہ کی جائے، اس کی گرفت نہ کی جائے، اسے مطلب کچھ مزید سہولیات دی جائیں، جسے عموماً ہوتا ہے۔ تو یہ اگر جواباً تحفہ دے دیا جائے تو پھر وہ قلب جو ہے کسی کے احسان تلے مرعوب ہو کر یا دب کر اس قسم کے کوئی غلط ایسا رویہ اختیار نہیں کرے گا کہ جس سے دوسرے احساس کمتری کا شکار ہوں۔ تو یہ نبی کریم دے دیا کرتے تھے۔ پھر دوسرا یہ کہ وہی بدگمانی سے محفوظ آدمی رہتا ہے کہ اگر ہر طرف سے لیتا ہی رہے، دیتا ہوا نظر نہ آئے تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی یہ بیٹھ کے وصول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً بھی تحفہ دے دیا کرتے تھے تاکہ سب پہ واضح ہو جائے کہ نبی کریم کوئی لالچ نہیں رکھتے ہیں مال کا، کیونکہ وہ تو سب کے ذہن میں تھا۔ لیکن منافقین جو تھے وہ ان باتوں کو بہت زیادہ مطلب یہ کہ وہ نقطے تلاش کرتے تھے، معاذ اللہ کوئی مل جائے اور ہم اسے لوگوں میں عام کر کے بدگمانیاں عام کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جواباً تحفہ دے دیا کرتے تھے، تو اس قسم کے تمام فتنے دب جایا کرتے تھے۔ بہتر عادت ہے، ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر کسی نیک شخص کو، کسی عالم دین وغیرہ کو کوئی تحفہ وغیرہ دے رہا ہو تو ہمیں اس پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور فوراً یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو جی رسول جو تھے وہ تو کچھ نہیں لیتے تھے، منع کر دیا کرتے تھے، اور یہ لیتے ہیں۔ تو رسولوں نے بھی منع نہیں کیا، انہوں نے تو اپنی تبلیغ پر ایک باقاعدہ اجرت کو منع کیا ہے، تحفے تحائف کو انہوں نے بھی منع نہیں کیا، اجرت کو منع کیا ہے کہ ہم اس پہ کوئی اجرت تم سے نہیں لیتے ہیں، کوئی ہمارا مقصود طمع ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کی خاطر تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور ان کی طمع کے بغیر اگر کسی نے کچھ دیا تو پھر انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا، لالچ کے بغیر اس کو لیا اور پھر اس کا بدلہ بھی ان کو دیا تحفے تحائف کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس واقعے کو جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔